To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. 7 na 9 członków PKW ma być powoływanych przez Sejm. Komisja, która zajmuje się prawem wyborczym, przyjęła kolejny zapis projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Polskie Radio organizuje aukcję dla rodziny policjanta zabitego podczas akcji w Wiszni Małej. A w Norwegii wśród imigrantów zarobkowych spoza Skandynawii najliczniejszą grupą są Polacy. Za chwilę najnowsze dane. Komisja Nadzwyczajna, która kontynuuje pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym, poparła propozycję, żeby 7 na 9 członków PKW było powoływanych przez Sejm. 2 pozostałych wskazywałby Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Obecnie wszyscy sędziowie są delegowani przez NSA, Trybunał i Sąd Najwyższy. Posłowie dyskutowali też o prowadzeniu agitacji wyborczej przez członków obwodowych komisji wyborczych. W projekcie PiS już wyszczególniono tylko 3 przypadki zabraniające jej wprost w lokalu wyborczym w trakcie czynności podejmowanych przez komisję czy w trakcie przygotowań do prac. Poseł PO Mariusz Witczak stwierdził, że agitacja powinna być, tak jak dotychczas, zabroniona całkowicie. Można sobie wyobrazić, że w takiej komisji zasiądzie nawet osoba bardzo mocno zaangażowana w kampanię wyborczą, nawet medialnie identyfikowana jako osoba, która jest sprzymierzona z którymś z kandydatów i w odpowiednim momencie będzie tę aktywność wygaszała tak, żeby przystąpić do prac w komisji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała ocenił, że dotychczasowy przepis był martwy. Konstrukcja obwodowej komisji wyborczej nie zakłada bezstronności jej członków. Ona jest oparta na założeniu, że oni właśnie są stronniczy w tym sensie, że są osobami zaufania poszczególnych komitetów wyborczych. Jeden sprzyja temu komitetowi, drugi temu i oni nawzajem się kontrolują, nawzajem sobie patrzą na ręce, a nie jest ona oparta o tym, że oni są z kosmosu czy z nieba. Projekt, którym zajmują się posłowie, zakłada też m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych. Policjanci ranni w strzelaninie w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku chcą wrócić do służby, poinformował szef MSWiA, który spotkał się z nimi we wrocławskim szpitalu. A Mariusz Błaszczak mówił też, że jest zobowiązany do zapewnienia mundurowym godnych warunków pracy. Przypomniał, że w perspektywie 4 lat ponad 9 miliardów złotych zostanie wydanych na wzmocnienie policji. Na nowoczesny sprzęt, na wyposażenie dla funkcjonariuszy policji, po drugie na infrastrukturę, no i po trzecie na podwyżki wynagrodzeń, gdyż ci, którzy ryzykują swoje zdrowie i życie, żeby bronić zdrowia i życia innych, muszą być godnie wynagradzani. Do strzelanin doszło przed północą z soboty na niedzielę. Policja dostała telefoniczną informację o planowanym napadzie na bankomat. Jeden z napastników zaczął strzelać z broni automatycznej. 3 policjantów zostało rannych, 4 zginął. Zabito też mężczyznę, który otworzył ogień. W szpitalu ciągle jest 2 mundurowych. Zastrzelony policjant miał 40 lat, osierocił 2 dzieci. Polskie Radio organizuje aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz rodziny funkcjonariusza. 14 grudnia na wszystkich antenach odbędzie się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez pracowników i dziennikarzy. Będą to przedmioty nie tyle o wartości materialnej, co o symbolicznej, drogie dla tych, którzy je ofiarują. Polacy są największą grupą imigrantów zarobkowych w Norwegii spoza krajów skandynawskich. Na najnowszych danych właśnie opublikowanych przez Norweski Urząd Statystyczny Przemysław Gołyński. Najwięcej, bo aż 33% spośród wszystkich imigrantów przyjechało do Norwegii, by podjąć tam pracę. W ciągu ostatnich 16 lat zrobiło tak 100 tysięcy Szwedów i ponad 86 tysięcy Polaków. Nasi rodacy po 2005 roku chętnie sprowadzali do Norwegii swoje rodziny. Z tego powodu znalazło się tam ponad 30 tysięcy Polaków. Jeśli chodzi o uchodźców, to od 1990 roku w tym kraju pozwolenie na stały pobyt otrzymało 157 tysięcy osób. Najwięcej z Somalii, Erytrei, a także Syrii i Iraku. Na początku tego roku na 6 mieszkańców Norwegii jeden był imigrantem, z czego połowa pochodziła z Azji lub Afryki. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Dostępna dla wszystkich w wieku od 4 do 104 lat. Tak reklamowana jest godzina kodowania. Największa inicjatywa edukacyjna na świecie, w której udział biorą uczniowie i dorośli ze 180 krajów. W Polsce akcja rozpoczęła tydzień edukacji informatycznej. Z porcją łamigłówek przy programowaniu gry komputerowej zmierzyły się m.in. dzieci ze szkoły podstawowej nr 73 w Warszawie, mówi ich nauczycielka Grażyna Chmielewska. Nauka programowania odbywa się w sposób taki intuicyjny.

are my life. Forever I want you in my life. La da da da da. Every man's journey. There comes a road. In every man's journey. A road that he's afraid to walk on his own. I'm here to tell you. I'm at that road, walking alone. I'd rather walk with you than walk it alone. You are my hero, you are my future. No past. When I am with you, I have no past. Oh, baby, my one and only desire is to find some way in this doggone world. Make this feeling last. Oh, baby, it's true. Ooh, I know I do. You. I'm my savior. Jak zwykle Prynz rozpoczął nasze spotkanie w audycji Soul, muzyka duszy. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają niezwykle serdecznie. Teraz, proszę Państwa, proszę połączyć z sobą trzy słowa. Zanim je wypowiem, przypomnę nasz adres mailowy czarny@polskieradio.pl, czarny albo można inaczej czarny@polskieradio.pl. Te trzy magiczne słowa to pociągi, muzyka, Sandomierz. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie odpowiedzi, ale wszystkie są złe. Otóż inspiracją do dzisiejszej audycji jest wznowienie połączenia kolejowego pomiędzy Sandomierzem a Warszawą i Warszawą i Sandomierzem. W Sandomierzu działa dosyć duża grupa sympatyków audycji Soul Muzyka Duszy i w ogóle trzeciego programu Polskiego Radia. I oni właśnie zainspirowali mnie do tego, żeby przygotować w dzisiejszym programie kilka czy też kilkanaście utworów o kolejnictwie. Oczywiście będzie to bardziej o kolejach tych amerykańskich, jako że dominuje u nas przede wszystkim muzyka, która jest ze Stanów Zjednoczonych, czyli funk, soul, no czasami troszkę rapu. Rapu dzisiaj nie będzie, ale będzie dużo soulu, funky, a nawet jazz. The Gap Band wystąpili w audycji Soul Muzyka Duszy, a teraz proszę posłuchać. Prawda, że pięknie brzmiący pociąg, ale to jest pociąg niestety z Memphis, a nie z Sandomierza. A przepięknie wyśpiewał o nim Rufus Thomas, jeden z bohaterów wytwórni Stax Records, która złoty okres święciła w latach 60. Rufus Thomas miał przepiękne życie, bo związane po pierwsze z muzyką, po drugie z Memphis i dosyć długie 84 lata przeżył, odszedł w pokoju wśród dzieci i swojej rodziny ukochany. Rufus Thomas. Jeśli Państwo nie mieli do tej pory kontaktu z nim, to serdecznie zapraszam, bo to naprawdę wielki wokalista był. Someone said they love you, you don't even know whether to believe them or you don't. take it, 'cause I'm leaving on that little plane, and I ain't coming back. If you love me, you better come with me, baby. Can't you see what you've done to me? My heart's been broken, words been spoken, I'm still in misery. All that I can think of is the memories left behind. I got to find myself someone, someplace, somewhere. Peace of mind, that's why I'm leaving on that late, late plane, and I ain't coming back. I'm serious as a heart attack. Yes, I'm leaving on that late, late plane, and I ain't coming back. Przepięknie, Salomon Berg, podobnie jak wcześniej Rufus Thomas. Salomon Berg z kolei związany był ze sceną z Filadelfii. No dobrze, to teraz przejdźmy do ludzi Jamesa Browna. Man, I am ready. Yeah. Are y'all ready to get down? Yeah, boy, I cannot wait to blow my horn in here tonight. Oh, man. Come on, y'all. Let's get on train. Yeah. This train is ready to roll. You got to turn on. We got to get out of here. Okay. Get down and blow. Yeah. Wait a minute. Hold it. All aboard the Soul Funky Train. Okay. zespół Jamesa Browna, który rozpoczął swoją działalność w 70 roku jako niezależna od Jamesa Browna grupa. Oczywiście tamci sami ludzie grali i nagrywali swoje płyty. W pewnym momencie James Brown też korzystał z ich usług, kiedy miał problemy kontraktowe ze swoją wytwórnią fonograficzną. Ale to wszystko na marginesie. Oczywiście utwór traktował o pociągach, jakżeżby inaczej. To teraz sam James Brown zaprosi na nocny pociąg. All aboard for night train. Georgia, Raleigh, North Carolina, hey. Night Train, James Brown. Przy okazji mała rocznica, bo utwór ten został wydany na single, uwaga, uwaga, 55 lat temu. Pozostajemy na południu Stanów Zjednoczonych, dlatego na południu, że przecież James Brown urodził się w Bournemouth, czyli na południu, w południowej Karolinie, ale przesuwamy się nieco na zachód, do stanu Texas. The right pick up a fan. A bold diddly's gonna do the cooking. And Chuck Berry's gonna do the cooking. Get on board. Here comes the go-go train. All right. Lord, we got to spread your children all over this land. All right. A James Brown will be the instructor. Roy Head gonna be the conductor. Elvis Presley will be the banker. And Jimmy Reed is gonna sell the train. Get on board. Here comes the go-go train. Baby, baby, we're gonna spread joy, yeah. All over the land, all over the land. Montana fences in a Alabama. Rescue her as fast as you can. Tennessee. Forget food for too many dogs for me. Get on board. All right. The go-go train. All right. Lord, we gonna set joy all over the land. Yeah, yeah. All over the land. We got to keep on Pierwszy singiel Jackiego Payna z 1966 roku, człowieka oczywiście z Teksasu. Teraz przenieśmy się, no właśnie, Judith Hill. Like sea low green in a sea of red light. Might as well be famous since I ain't gonna be white. One way or another, I know I'll be alright. As trains go by, bad times out of sight. Right. Judith Hill, która popularność zdobyła, uwaga, uwaga, występując z Michaelem Jacksonem, ale później również zaproponował jej współpracę Stevie Wonder, no i tak do tego doszło do momentu, kiedy zaczęła nagrywać swoje własne piosenki. Pochodzi z Kalifornii, jak Państwo słyszeli, przemiły utwór opowiadający o tym, jak to, co się dzieje, kiedy pociągi sobie jadą spokojnie. To jest epka z 2015 roku. Teraz Człowiek Legenda. Nobody knows. Black Diamond Train to tytuł tego nagrania. Wykonał go Little X, album Slow Fuse, rok 1996. Wspomniałem o tym, że będziemy słuchać legendy, bo też Little X to pseudonim artystyczny Bernarda Aleksandra, który używa jeszcze jednego, albo używał jeszcze jednego pseudonimu, Skip McDonald. I właśnie pod nim wziął udział w sesji nagraniowej do absolutnie legendarnego albumu The Message Grandmastera Flasha i Furious Five. Ale później ze swoim kumplem Dagiem Winbishem, tak, to ten sam, który później w Living Color sobie pozwalał grać i łoić całkiem znacznie, wyprodukował mnóstwo innych nagrań i wziął udział w wielu innych sesjach. Little X, tak nazywał się ten artysta. We'll be right back. Pociąg miłości to oczywiście o pociągu z Sandomierza do Warszawy i z Warszawy do Sandomierza, bo też ta okoliczność przyrody spowodowała, że taki, a nie inny temat dzisiejszej audycji był, czyli o pociągach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Aha, no trzeba jeszcze powiedzieć, że to była grupa OJ's, Love Train, tytuł tego nagrania i oczywiście klasyczne brzmienie z Filadelfii. Ela Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona pięknie dziękuję za uwagę. Na zakończenie super grupa Rock Candy Funk Party rok 2015 i The Six Train to the Bronx.